بسم الله الرحمن الرحيم. شو الله كنام سيد برامير بان نهاية رحم بانه. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. कहो कि मैं लोगों के परवरदिगार की पनाह मांगता हूँ, यानी लोगों के हकीकी बादशाह की, लोगों के माबूद बरहक की। शैतान बस अंदाज की बुराई से जो अल्लाह का नाम सुनकर पीछे हट जाता है, जो लोगों के दिलों में वसवसे डालता है, खा वो जिन्नात से हो या इंसानों में से। सदक अल्लाहुल अज़ीम।